Eşiye zeval olma, çağır gelsin herkesi. Kına yakın zavaya, herkes girsin havaya. Kına yakın zavaya, herkes girsin havaya. Kardeşimin düğünü, eğlenek doya doya. Geldi düğün alayı, çağırın kaynanayı. Geldi düğün alayı, çağırın kaynanayı. Oğlan bizim, kız bizim, haydi çekin halayı.